szata płatka, mnoży mi krew nicości, nikczemna próchniatka, nikczemna próchniatka, nikczemna próchniatka! A ja jestem krzywina, wróć ci szata łkania, chowysz mi się nicości, bo mnie kołysania. Trudno mi się za mgłami do żalu sposobić, ludzie nożem topili, muszę stępowić! Sprawiają żywot i wieczny sen. Muszą grać pobudzone swoje role we mgle. Bóg dziś znów nieobecny. Jeszcze trudniej zmuchnąć dla cierpienia, by posilić słabnącą zdolność istnienia. Uśmiech warki słodą, łzy cichami zmącą, to wszystko, co nas tworzy, z jawnością wierzącą. To trwoga przynosząca wydarzeń łańcuchem. To trwoga przynosząca wydarzeń łańcuchem. To trwoga przynosząca wydarzeń łańcuchem. Zbrodni zewsząd nie cofniesz, choćbyś klała duchem. Autopromocja. Gdyby dostał od losu jeszcze jedną szansę, chciałby podbić Hollywood. Uwielbia czerwone dywany, ekskluzywne hotele, a na koncerty wozi swoją własną podłogę. Ale ma ogromne poczucie humoru, także na swój temat. Miałem sytuację, ileś lat temu pamiętam, jakiś facet stał z pierwszego rzędu, wyszedł, a na korytarzu stał mój kierowca, a coś on powiedział? Tak, powiedział, nie wytrzymam tego. Także żona go widocznie zaciągnęła na siłę. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Michał Bajor. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A my zapraszamy do Afryki. Nigel Barley dotarł już na miejsce jakiś czas. Był u Dołajów i nawet nauczył się trochę ich języka, co bardzo mi imponuje. Przypomnę, że próbuję zgłębić tajnik języka fińskiego, który uważam za ciężki, ale nie aż tak jak ten afrykański. Wielokrotnie już po ten fragment sięgaliśmy, ale być może jest jeszcze jakiś słuchacz, który się uchował i nie słyszał tej historii. Moje dość chwiejne panowanie nad językiem stanowiło również nie lada zagrożenie. O sprośność w języku Dołajów nie trudno. Zmiana intonacji partykuły dodawanej do zdania twierdzącego, by uczynić z niego pytanie, przeistaczała ową partykułę w najbardziej nieprzyzwoite ze słów, coś w rodzaju hi-pa. Konfuzji i rozbawienia doznawali więc Dołajowie, gdy pozdrawiałem ich słowami: czy niebo jest dla ciebie czyste, hi-po? Ale moje kłopoty nie kończyły się na pytajniku i waginie. Podobne problemy prześladowały kwestie związane z jedzeniem i kopulowaniem. Pewnego dnia wezwano mnie do chaty naczelnika i przedstawiono zaklinaczowi deszczu. Była to najbardziej potrzebna mi znajomość, o którą wierciłem naczelnikowi dziurę w brzuchu od tygodni. Gawędziliśmy uprzejmie, próbując wzajemnie się wybadać. Ja niby, że nie wiedziałem, że on potrafi wywoływać deszcz. To ja miałem stanowić obiekt jego zainteresowania. Sądzę, że zaklinacz był pod wrażeniem mojej pełnej szacunku postawy. Umówiliśmy się, że go odwiedzę. Spieszyłem się, bo pierwszy raz od miesiąca udało mi się zdobyć trochę mięsa i zostawiłem je na ogniu pod opieką mego asystenta. Podniosłem się więc i uścisnęliśmy sobie dłonie. Pójdę już, powiedziałem, bo właśnie gotuję mięso. To przynajmniej chciałem powiedzieć, lecz z powodu błędnej intonacji oznajmiłem ku zaskoczeniu zebranych. Pójdę już, bo właśnie kopuluję z kowalem. Ludzie we wsi szybko nabrali wprawy w przekładaniu tego, co powiedziałem, na to, co miałem na myśli. Trudno więc ocenić, w jakim stopniu poprawiła się moja znajomość języka, a w jakim stopniu udało mi się nauczyć miejscowych mojego własnego pidżin. O, to tyle, a pan Zdzisław tymczasem nie śpi i pisze, ten polski zespół jest cudowny, a ten głos pani jest rewelacyjny. Popieram słuchacza i też uważam, że polska drużyna wygra zawody w Szermierce. Pan Zdzisław z Sobótki, tej koło Góry Ślęży. I ponieważ zespół się podoba, nie widzę przeszkód, byśmy nie mieli pograć raz jeszcze, zwłaszcza, że wydaje mi się, że Karkonos mieszka gdzieś koło Sobótki. Szedł, odznaczając własne ścieżki, aż po szczyty gór, rosochaty skit odmieniec, lasów, pan i skał, nieprzepyte jego knieje stanowiły dom. Stanowiły dom. To w ciepłe dni, czy w śnieżne pory ciągle szedł, nie istniało piekło niebo, tylko święty bór, w nim odwieczny swit podmieniec, rosochaty Bóg, co pilnował ludzkich ścieżek, ścieżek życia gór. Karkonos, pasterz, duch. Karkonos, Karkonos. rogach zaklęty cud. W puszczy ciemnej on ludziom zdawał tą piekielną nadzieję na chłód. Czy w śnieżne pory twardo szedł, odznaczając własne ścieżki, aż po szczyty gór rosochaty świt odmieniec, rosochaty Bóg, Bóg wyklęty i wyrocznia niespokojny Bóg. Miło posłuchać twojej audycji o normalnej porze. Od niemal miesiąca mieszkałem w Illinois, w USA. Czas minus 7 godzin. Mam teraz 7.50 po południu. Będąc w Polsce, trudno było wytrwać do końca audycji. Serdecznie pozdrawiam z wiecznego miasta, w którym jest opóźniona wiosna. Krzysztof. Jeżeli ktoś nas słucha troszkę wcześniej niż o godzinie drugiej, to w towarzystwie dzieci, proszę Milusińskich zająć czymś, bo tutaj mamy prawdziwie męską lekturę. Powracamy do Afryki i tym razem temat bliski osobliwością, czyli zwierzęta, no ale i wątek lingwistyczny się pojawia. Prawda jest taka, że moi Dołajowie wiedzieli o afrykańskich zwierzętach żyjących w buszu mniej ode mnie. Jeżeli idzie o ślady, potrafili odróżnić ślady motocykla od śladów stóp ludzkich i był to szczyt ich umiejętności. Jak większość Afrykanów, wierzyli, że kameleony wydzielają truciznę. Zapewniali mnie, że kobry są nieszkodliwe. Nie mieli pojęcia, że gąsienice przeobrażają się w motyle. Nie rozróżniali ptaków, nie można też było na nich polegać, jeśli chodzi o rozpoznawanie gatunków drzew. Wielu roślin w ogóle nie nazywali, chociaż często o nich mówili, co wymagało długich objaśnień. Roślina, której kory używa się do barwienia farby. Większość zwierzyny w kraju Dołajów wykończono za pośrednictwem sideł. Jeśli chodzi o życie z harmonią, w harmonii z naturą, to w przypadku Dołajów w ogóle nie ma o czym mówić. Wielokroć czynili mi wymówki, że nie przywiozłem z kraju białego człowieka broni, dzięki której mogliby ostatecznie wytępić pożałowania godne stada antylop, uporczywie buszujących po okolicy. Kiedy Dołajowie zaczęli uprawiać bawełnę dla monopolu państwowego, udostępniono im spore ilości pestycydów. Od razu wykorzystali je na potrzeby rybołówstwa. Wrzucali pestycydy do strumienia i wyłapywali zatrute ryby, dryfujące po powierzchni. Środki te zastąpiły korę drzew, której tradycyjnie używano do usypiania ryb. Cudowne, mówili, wrzucasz i masz zabite wszystko. Małe ryby, duże ryby. I to całymi kilometrami. Każdego roku Dołajowie wypalają ogromne połacia buszu z całkowitym rozmysłem, by przyspieszyć wzrost traw. Wynikające z tego pożary powodują zagładę młodych zwierząt i są znacznym zagrożeniem dla ludzkiego życia. I tu przerwiemy, bo przejdziemy do wątku lingwistycznego, ale teraz na razie na piechotę. Gabacho Marok, czyli do Maroka. Nowa płyta. Thank you. جنب ودربالة في اليم البدالة معلكم الجهالة وعيد دنجيانا وسيدي بودربالة ودنيا بالمع السياسة والكرنفال في الله وفي كرجانا سارو على من نعيد انا يا سين الحالة حيط وصبر يطار والمعقول يتسالى والكلون دارو حالة الحق والأمانة Bala, bédouin, voyageant à pied, traversant déserts, monts et vallées. Débarque au crépuscule, au souk, dans un bled, au milieu des casbahs. Ça sent le kawa, une Fatma braille sur un clébar, un ramdam, le bazar. Juste à côté, c'est la nouba dans un riad, toute une smala blindée de fric est invitée par le caï. C'est le dawa. À l'entrée, Boudel Bala se pointe avec tout son barda. À la porte du palace, le vigile, un vieux lascar d'un air masquin lui dit: Bélec, tu sens le fennec et tes freins sont crades. Mec, prends ton sac, fissa et dégage ici. Plus tard, Boudel Bala revint habillé comme un vizir. À la table des plus illustres, il s'est fait accueillir. Des shérifs devenus rois du mazout sans l'aide des djinns. Et tout d'un coup, Boudel Bala planche en avis dans ta gine. Chouf, il est ma boule celui-là, il fout son chèche dans le plat. Et la réponse, Boudel Bala: Moi je ne suis pas convié, seuls mes vêtements l'ont été. Il leur revient le droit de manger. Właśnie powitanie, dobry wieczór. Chciałem tylko się przywitać i oznajmić, że Stierniewice słuchają i pozdrawiają. Dobrej nocy, Marcin. Jeśli chodzi o najbliższe plany, to co roku jeżdżę do Stierniewic na Rock My Festival, ale w tym roku niestety do Holandii na zawody. Będzie mnie po raz pierwszy taka sytuacja zastępował kolega Owczarek, co jest zastępstwem oczywistym, bo pochodzi ze Stierniewic właśnie. Rock My Festival 10 chyba, 11 czy 12. W każdym razie w tym tygodniu w sobotę w Stierniewicach. Coraz mniej takich prawdziwych rockowych imprez. W związku z tym z czystym sumieniem polecam. Ale powracamy do naszych dołajów. Wszystkie te czynniki, mówiliśmy o zwierzętach, zawarły się w prostym temacie leopard. Same tylko trudności językowe okazały się niemałe. Dołajowie mają niezwykle adekwatne słowo określające leoparda – namjo. W przypadku lwa posługują się wyrazem złożonym – stara kobieta leopard. Mniejsze spośród dzikich kotów, takie jak cywety, tutaj jest gwiazdka, że cywety nie są kotami, ale to detal, czy serwale, nazywają zestawieniem syn leoparda. Nazwa słonia jest niebezpiecznie bliska nazwy lwa i różni się tylko intonacją. Co gorsza, pierwszy z mówiących po francusku Douaye, którego spytałem, zrobił zasadniczy błąd i powiedział mi, że namio znaczy lew. Kiedy więc posługiwałem się zestawieniem stara kobieta leopard, zorientowanie się, czy rozmawiamy o lwie, czy o starej leopardzicy, czy o jednym i drugim naraz, urastało do rangi problemu. Wreszcie wpadły mi w ręce pocztówki i przedstawiające afrykańskie zwierzęta. Miałem więc przynajmniej lwa i leoparda, by je pokazać i przekonać się, czy Douayowie potrafią wskazać różnice między nimi. Niestety nie potrafili. Powód tkwił nie tyle w sposobie klasyfikacji zwierząt, ile w fakcie, że nie umieli określić ich tożsamości na podstawie fotografii. Nam, ludziom Zachodu, nie przychodzi nawet przez myśl, że oglądania fotografii trzeba się nauczyć. Spotykamy się z nimi od urodzenia, a zatem nie mamy żadnych trudności w identyfikacji twarzy czy przedmiotów ukazanych pod różnymi kątami, w różnym świetle, ani nawet podobizn robionych z użyciem soczewek zniekształcających. Douayowie, pozbawieni takich tradycji kultury wizualnej, znają jedynie szereg znaków geometrycznych. W dzisiejszych czasach dzieci Douayów stykają się z obrazami w podręcznikach szkolnych i w dowodach osobistych. Nakazem prawa Douayowie muszą nosić dowody tożsamości ze zdjęciem. Stanowiło to dla mnie zawsze wielką zagadkę, ponieważ wielu z tych, którzy mieli takie dokumenty, nigdy nie odwiedziło miasta, a w Poli nie było fotografa. Sprawdzenie dowodów wykazało, że zdjęcie jednego Douaya służyło często kilku osobom. Przypuszczalnie urzędnicy są niewiele lepsi w rozpoznawaniu fotografii niż sami Douayowie. Kiedy gromadziłem słownictwo w wielu podstawowych dziedzinach, takich jak nazwy części ciała, narysowałem szkic mężczyzny i kobiety z niezbyt wyraźnymi zewnętrznymi narządami płciowymi, tak by mogli wskazać miejsca odnoszące się do poszczególnych słów. Rysunek ten został uznany za wielką atrakcję i przez wiele miesięcy ludzie przychodzili do mojej chaty i prosili, by im go pokazać. Mężczyźni niepokoili się bardzo, czy nie widać na nim penisa w całej obrzezanej krasie i prosili o niepokazywanie go kobietom. Ważne jest, że nie potrafili odróżnić szkicu kobiety od szkicu mężczyzny. Póki nie miałem fotografii lwów i leopardów, składałem to na karb mojego kiepskiego rysowania. Starzy ludzie spoglądali na pocztówki, na których obrazy były bardzo wyraźne, obracali je na wszystkie strony, po czym stwierdzali coś w rodzaju: nie znam tego człowieka. Dzieci rozpoznawały zwierzęta, ale nie miały pojęcia o ich obrzędowym znaczeniu. No właśnie, takie rzeczy. Później przyjedzie kino i to dopiero będzie cyrk, a u nas powracamy do Maroka. Dobry wieczór. To nam półredaktor poleciał wiosennie. Na te dźwięki wszystkie kaszubskie gnomy i gnomięta wychynęły z zapiecka i poczęły pląsać, bo gnomy, jak już inżynier Mamuń, lubią to, co znają, a czego nie znają, są łase. Tu stosowne wyrazy dla osobliwej braci i specjalnie świąteczne przysiady dla niesłyszalnych, co to ciężko harują za szybką. L z kropką. Tak napisał. Mówiłem, że kino przyjechało i to dopiero był cyrk, bo przyjechało z filmem instruktażowym, jak poradzić sobie z malarią, którą, jak wiadomo, przynoszą komary. No i z wielkim zainteresowaniem cieszył się ten obraz. Wszyscy zasiedli w kręgu i do końca śledzili wydarzenia na ekranie. W końcu podnieśli się, po końcu filmu otrzepali i zapytani, no i jak? Odpowiedzieli, że film był naprawdę trzymający w napięciu i no, Dołajowie znają wagę zagadnienia, no ale całe szczęście ich to nie dotyczy. Tu zdziwienie, no i się okazało, że na ekranie pojawiały się zbliżenia komarów i wtedy taki komar miał ponad metr długości, a takich komarów u Dołajów nie ma. Całe szczęście. No właśnie. Później nasz bohater zapadnie na zdrowiu i będziemy jeszcze o tym mówili. A czemu nie teraz? Otóż na zwierzętach się nie znają, a na roślinach jeszcze mniej. Większość lekarstw Dołajów opiera się na tych samych trzech magicznych roślinach, które mają pomagać na wszystkie rodzaje nieszczęść. Od cudzołóstwa do bólu głowy. Każdą z nich dzieli się na jeszcze kilka typów, których laik nie rozróżni, dokonując samych tylko oględzin. Dołajowie zachowują się zawsze tak, jakby byli zatwardziałymi pozytywistami. Nie wierzą w nic, na co nie mają oczywistego dowodu. W jaki sposób odróżniacie jeden rodzaj tepto od drugiego, pytałem. Skąd wiadomo, że ten rodzaj przeciwdziała cudzołóstwu, a nie bólowi głowy? Patrzyli na mnie z wielkim niedowierzaniem wobec prostoty zagadnienia. Próbując każdego z nich, jakże inaczej, odpowiadali. O, to tyle, jeśli chodzi o Dołajów. Przez chwilę zmieniamy klimat, bo do naszego nocnego składu wdarł się awanturujący się pijak prosto z Finlandii. Okra Playground. Sieluun toivon. Jumala, toinen mies, toinen mies. Ja parempi jo, ei viinaa tiilettäisi jo, ei vainoansa seinää heitteleisi, heitteleisi. Tuo hyvä Jumala, toinen mies, toinen mies. Ja parempi jo, ei viinaa pantiksi, vaan isi vaimoltansa. Playground powróci, a za chwilę dowiemy się chyba, dlaczego nasz bohater zaczął się leczyć. Tymczasem jednak wsiądziemy raz jeszcze z nim do pociągu. Tylko muszę znaleźć odpowiedni fragment. O! Ponieważ byłem w nie najlepszej kondycji, skłaniałem się ku wzięciu kuszetki, nie bacząc na koszta. Przedział okazał się nadspodziewanie czysty i wygodny w stylu przedsiębiorstwa kolei żelaznych z Tierra del Fuego około roku 1910. Moje nadzieje na spokojną noc zostały wszak zniweczone próbą umieszczenia mnie w przedziale potężnej libanki i jej zgrabnej córeczki. Konduktor wskazał mi miejsce, więc schowałem bagaż i już zamierzałem szykować się do snu, gdy lewantyńska Megiera ruszyła do ataku. Żaden mężczyzna nie będzie spał w tym samym pomieszczeniu, co moja córka, póki jej nie wydam za mąż, syknęła. Ona jest dziewicą, poinformowała. Obaj spojrzeliśmy na kobietę ze szczególnym zainteresowaniem. Spróbowałem zrzec się jakichkolwiek roszczeń wobec cielesnych wdzięków jej latorośli. Dziewczynka chichotała. Konduktor perorował, ja byłem ignorowany. Konduktor uraczył nas długotrwałym odczytywaniem regulaminu, nie zważając na przerywającą mu bez przerwy kobietę. Wymiana zdań trwała i trwała z właściwym afrykańskim scysją brakiem celu. Znam dyrektora kolei, postaram się, by pana wyrzucono. A mój brat jest inspektorem biura imigracyjnego, postaram się, by panią deportowano. Dzikus, dziwka. Skoro doszło do niegodnej szamotaniny w drzwiach przedziału zakończonej obfitym opluwaniem się, dziewczynka i ja wymieniliśmy spojrzenia pełne niemej sympatii. Uznałem, że przyszedł czas na stanowczą decyzję i podniosłem się z trudem. Kobieta obawiała się widać ataku na dziewczę od tyłu, skoczyła więc między nas z zaciśniętymi pięściami. Korzystając z chwili, konduktor chwycił ją za pleców i powlókł wyjącą w niebogłosy po korytarzu. Spory tłumek, głównie będących w podróży policjantów, przyglądał się zajściu ze spokojną obojętnością, gdy tymczasem niskie pobudki zagrzewały walczących. Podszłapałem korytarzem i widząc, że prawie wszystkie przedziały są puste, wszedłem do pierwszego lepszego. Konduktor uznał to za nędzną zdradę i uraczył mnie swoją szczegółową opinią o Libance, póki nie dałem mu łapówki, po to tylko, żeby sobie poszedł. Przez całą noc słyszałem, jak drzwi od tamtego przedziału otwierają się co jakiś czas i kobieta wartownik, namierzywszy przechodzącego wroga, miota za nim obelgi. Kiedy następnego ranka dotarliśmy do Juandy, on z poświęceniem przeszkadzał jej w zdobyciu tragarza, ona zaś próbowała oblać go wodą. Moich francuskich przyjaciół, których poznałem podczas pierwszego pobytu, spotkałem w tym samym barze, co zazwyczaj. No i tu sytuacja się przenosi do łagodniejszych okoliczności. A u nas pogramy. Patrzę na nasz przedział pocztowy i co widzę z Lublina. Serdecznie witam, tym razem przyłączam się na krótko, gdyż kolejna noc bezsenna. Dość daleka trasa samochodem do Dziwnowa. Pozdrawiam, Krzysztof. No, jeśli chodzi o samochód, to czasami się psuje. I o tym jest dalsza część naszej afrykańskiej opowieści. W owym czasie, będąc w stanie nerwowego niepokoju właściwego człowiekowi kończącemu badania w terenie, wyniosłem notatki do misji, aby uchronić je przed wilgocią, termitami, kozami, małymi chłopcami i innymi zagrożeniami, które wyczarowywała moja wyobraźnia. Byłem akurat w misji sam. John i Jenny wyjechali w swoich sprawach, kiedy wezwały mnie do drzwi głośne krzyki. stał za nimi spawacz, potężny gość, bawiący się przednio imieniem, które sam sobie nadał – Czarny Tryk. Słuchaj no, biały człowieku, krzyczał, twój samochód o mało mnie nie zabił. Okazało się, że spawał część samochodu, o którego istnieniu silnie starałem się zapomnieć, i część owa wymsknęła się i spadła wprost na niego. Najwyraźniej sądził, że wydarzyło się to za sprawą mojej do niego niechęci. Czy nic ci się nie stało? Wypytywałem. Nie stało? Popatrz tylko. Wyciągnął ze spodni ogromny penis i machał mi nim oskarżycielsko przed nosem. Zasadność owego obnażania omal nie uszła mej uwagi. Dopiero przy bardziej wnikliwych oględzinach ukazała się moim oczom niewielka ranka, w związku z którą żądał natychmiastowej pierwszej pomocy. Przyznaję, byłem w kłopocie. Nie bardzo wiedziałem, skąd wziąć lekarstwo. Pobieżne poszukiwania zakończyły się znalezieniem skoncentrowanej bielinki. Uznawszy, że nie byłoby to najlepsze rozwiązanie, zachęciłem poszkodowanego, by skorzystał z porady Herberta Browna, który, o ile mi wiadomo, ma odpowiednie leki. Czarny Tryk szurnął spod moich drzwi rozwścieczony. Nie zdążyłem nawet wrócić do porządkowania notatek, kiedy uświadomiłem sobie, że Herberta Browna nie ma w misji, bo pojechał reperować ciężarówkę. Jest natomiast w domu jego żona, cokolwiek nerwowa kobieta. Wyobraziłem sobie Czarnego Tryka dopadającego drzwi i pokazującego jej, co się stało. Może powinienem biec za nim i interweniować? A w końcu jednak uznałem, że lepsza rozwaga niż odwaga. Ponieważ nie było słychać przenikliwych krzyków, pomyślałem, że Czarny Tryk zachował w tajemnicy lokalizację rany. O, no i tutaj chyba pożegnamy naszego bohatera. Wiele jeszcze przygód miał, ale pobieżnie przekartkowaliśmy jego książkę Niewinny antropolog. Wiemy, że powróci jeszcze w tę stronę. W osobliwościach chyba już nie. Finowie za nami. Kevet, tak zwał się ostatni tytuł, czyli wiosna. A propos maila, że wiosennie się zrobiło. I właśnie dzisiaj z Buenos Aires pozdrawiam całą ekipę. Dziś przyjemnie, plus 21 o prawie godzinie 21.10 w czwartek. Yerba mate zaparzone i puchero. Polacy mają bigos, a Argentyńczycy swoje puchero. Dzisiaj z Buenos Aires pozdrawiam całą ekipę, pana redaktora i panią realizator Karolina. Drugi utwór zaprezentowany w audycji po prostu cudny, tylko dlaczego taki krótki? W oryginale jest dłuższy, bo symfoniczny, ale to może kiedy indziej. W zeszłym tygodniu była baranina, dzisiaj puchero. Smacznego. A u nas Antoni, no bo jakże inaczej. Skrzyda przez las, tak sobie mówiła, pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Reggae, reggae. Poszła za starego i robić musiała. Podaj, żeby cię była, starku nie stała. Podaj, żeby cię była, starku nie znała. Reggae, reggae. Plastar od ściany oparł się plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. A młoda żoneczka zalewa się łzami. Czego płakać? Dostała starego, nie umiał obłapiać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Oj, co tobie potem? Oduka cię złotem. Stare psisko dobre, jak leży pod płotem. Stare psisko dobre, jak leży pod płotem. Regge, regge, regge. Osiem minut dzieli nas od końca naszej podróży i tymczasem pisze pan Andrzej z Krakowa. Księżycowa i ciepła plus 7 noc się zapowiada w towarzystwie świetnej muzyki zapowiadanej przez pana redaktora i zapewne kolejnej inteligentnej opowieści. A niewinny antropolog, przypomnę, Nigel Barley. To w zasadzie tyle. Pan Antoni wsiadł i rozparł się. Utwór na zakończenie jeszcze z jego repertuaru. Myślę, że moglibyśmy wszystkim tym, którzy słuchają nas za granicą, zadedykować, bo tam taki muzyk nie mają. Utwór zapowiadałem Antoniego parę razy na scenie, na różnych jarmarkach i zawsze, gdy zaczynała się ta melodia, dedykował ją mnie, bo o Wojciechu właśnie. Wojciechu, Wojciechu, coś leży pod lasem. Pewnie zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. A co? Obieczamy boczek, zrobimy kiełbasę. O, o, kotek damy, a o, kotek damy, babom na okrasę. Kiedy ciotkę spotką. Nieraz ja dziewczyną modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już byłby w niebie. Panowie, panowie, chcecie być do nieba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Prawie tej gorzałki słuchacze kiedyś podali wątpliwość, że pan Antoni trafił do nieba, no bo niby w sumie i po co. Ale patrzę, że już na nic nie starczy nam czasu. W związku z tym, że tydzień temu sięgnęliśmy po płytę Andrasa Fallenweidera i państwu przypadło to do gustu, nie ma co rezygnować z dobrego pomysłu. I teraz, proszę się nie zdziwić, ale Andreas Fallenweider na zakończenie powraca. Za tydzień jeszcze półredaktor jak żywy, a za dwa tygodnie już niestety nagrany, bo będzie walczył do upadłego. Przyjadę, to opowiem. A teraz już się żegnam i po angielsku jadę do moich psin. Punktualnie czwarta.